श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शेष कृष्ण तृतीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 12 नवंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण हमें तो एक ही बात है भाई भगवान में रह जाओ बहुत लाभ की बात मनुष्य सफल हो जाए मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा इतनी बढ़िया बात है केवल भगवान में रह जाओ जगत चतुराई छोड़ कर हो ये मूड बजरा जगत चतुराई छोड़ दे मूर्ख हो जा दुनिया के लिए मूर्ख निहाल हो जाओ होगा निहाल हो जाओगा सच्ची बात है और सब झूठे एक बात सच्ची है मनुष्य जन्म का उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति है धन निष्ठा करना भोग भोगना ये मनुष्य नहीं है ये तो पशु पक्षी भी कर ले पक्षियों को भी इतना था गुस्सा इकट्ठा करके आला बना देते हैं तो वे आला बना देते हैं सिर्फ आप रुपये बिना कर देते हो कोई फर्क है नहीं लकड़ी वाला आला फूस का आला और रुपया और संग्रह करना यह काम पशु वाला है अरे भोग भोग ना दो काम है भगवान हो जाओ सच्ची बात ये सब देखो मेरे मन की बात बताऊं मेरी धारणा में आप सबके सब भाग्यशाली है जो सत्संग में आते हैं सत्संग सुनते हैं वे मनुष्य मामूली नहीं है ये मेरे मन धारणा है जो सत्संग में आते हैं प्रेम से सुनते हैं इकट्ठे होते हैं अभी बहुत कमती रह गए बहुत चले गए वहाँ जितने रह गए हैं सब ठीक है, चले गए वे भी सत्संग आए, वे बड़े भाग्यशाली है। सेठ भाई हो, बहन हो, कोई हो, बूढ़े हो, जवान हो, बालक हो, भगवंत में आ गए हैं वे भाग्यशाली है। पर इतने संतोष नहीं करना चाहिए, साक्षात भगवान मिले सामने उनसे बात करें, संतोष नहीं करना। आप सबके सब भाग्यशाली है, ए, मेरे को ऐसा दिखता है, परंतु अधूरेपन में संतोष नहीं करना चाहिए, खास भगवान के मिले बिना। सच्चे हृदय से तत्परता से लग जाओ, सच्चे हृदय से। भगवान में लग जाओ, हाथ दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ऐसे आपका जो नाम है, जो आपका इष्ट है, उसमें तत्परता से लग जाओ। खाली समय जाने मत दो, सब समय बहुत बढ़िया है, समय बहुत बढ़िया मिला है, अपनी बातें बहुत बढ़िया मिली है, ऐसा हर को मिलता नहीं है, ऐसी बात है। तत्परता लग जाओ, एकदम तत्परता लग जाओ। केवल भगवत प्राप्ति करना है, चाहे सो हो जाए, दुख पावे सुख पावे, अनुकूलता ले प्रतिकूलता में दे, सब शेर नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। एक बात में लग जाओ, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत बढ़िया बात है, एकदम श्रेष्ठ बात है। एकदम लग जाओ आप, तत्परता लग जाओ, बस अपना समय लगा दो, सब अपने आप को लगा दो, फिर सब काम ठीक होगा, सब काम ठीक होगा। भगवान सब पर कृपा करते हैं, सब पर। आप कोई भी भगवान की कृपा से वंचित रहने वाले नहीं है, सब कृपा सब पर, सब पर मोरी बराबरी दया, सब पर मोरी बराबरी दया, सब प्रिय मामा सब उपजाए, मम उपजाए मेरे पैदा किए हुए हैं, सब रे उपरे बराबर दया है, ऐसे भगवान रामायण में कहते हैं। तो ये सच्ची बात गए, भगवान माँ को अपना मानते हैं, ये बात सुनते ही मन में उत्साह होना चाहिए, उत्साह, ओ भगवान अपना मानते हैं, बानर सब इकट्ठे होकर समुद्र किनारे पहुंचे, निराश होने लगा, वहां गए निराश मत हो, भगवान का काम है निराश नहीं हो, ऐसे आप लोगों से कहना है आप निराश मत हो, भगवान ने भगवान की कृपा है, ये बात आप मान लो तो उत्साह होगा मन में, ये भगवान की कृपा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर मोरी बराबर दया है सब पर। समो हम सर्वभूतेषु मानव देशों से मैं प्रिया, ये भजन तो माम भक्त्या मही ते तेषु साप्य, ये भजन तो माम भक्त्या, ये भजन तो माम भक्त्या मही ते तेषु साप्य। इतनी कृपा करे, प्यार है प्यार, समूह में सर्व होते, सब समान सबके साथ और समान रीति से सब पर कृपा है। इस बात को सुनकर मन में उत्साह उड़न जाए, सबसे पहले यह अपिचे सुदुराचार हो, सात बताए सात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चार तो ये एक हृदय पांच, एक दुराचारी और एक पूर्व के कारण से मेरे जन्म हुआ है पापी होने। सबसे अधिक दुराचारी है, उसने दो सौ खर्च किए दोस्तों, अभी से सुधराचार हो समाओ उनतीस ने उनतीस और चौतीस तक पांच लोग है, दो लोग दुराचारी कर दिया, दो लोग सब देने से दुराचारी उसने दो लोग कर दिए, सोलह श्लोक पांच ही है, दो तो आने खर्च कर दिया, अब तीन श्लोक ला रहा, उनमें स्त्रियों वैश्यास्ता शूद्र कमुने ब्राह्मण पुण्य भक्त अंत्य मासु लोग हम प्राप्त बजे सम्मान, फिर मन में न भागो, एक में साधन है या दूसरों ही बात में कितनी मिलने बात है, जितना नीचा है उतना ही भगवान की दया का पात्र विशेषता है। तो सच्चे हृदय से रात दिन भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, और कोई नहीं है, सुनो बहनों सब सुनो, अपना वास्तव भगवान है, वे सदा साथ में रहते हैं, ऐसा में रहने वाला कोई नहीं है, 84 लाख जोड़े में जन्म है पर जन्म ना कोई सही साथ में नहीं है, अभी सही साथ में नहीं रहेगा, साथ बना दे भगवान, साथ छोड़ते ही नहीं, दूसरा साथ रहता ही नहीं, शरीर और संसार दो साथ रहते ही नहीं, अरे भगवान शरीर साथ छोड़ते ही नहीं, और वो अपने है, मन में उत्साह होना चाहिए भगवान ये हमारे पर कृपा है, ऐसा आनंद होना चाहिए, खूब आनंद होना चाहिए, उत्साह भगवान की कृपा है, भगवान अपना मानते हैं, कितनी बढ़िया बात है। सच्चे दर्शन लग जाओ भगवान में, अपनी तरफ से अपने हृदय से पूरा पूरा लग जाओ, फिर अधूरापन मिट जाएगा, अधूरापन मिटेगा भगवान की कृपा से मिटेगा, भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाएगा, इस बार देख सच्चे हृदय से लग जाओ, ऐसी कृपा करो, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं बोलू नहीं बस, और आप गाऊ आप गाऊ आप कल जैसा हूं तैसा ही आप गाऊ आप गाऊ महाराज। अपने बारे कैसा ही हो माँ को अच्छा लगता है, अपने बारे माँ को अच्छा, तो हम आप गए हैं इस नाते आप गए बस। अब प्रेम बोलने बहुत बढ़िया मौका है, बहुत सुंदर अवसर है। एकदम ठीक बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची। अब जितना अपना यहाँ है सब भगवान के प्रेमी, सब भगवान लाडले हैं, सब भगवान के प्यारे हैं, सब के सब। कोई छोटा है बड़ा है, कोई जवान है बूढ़ा है, कोई बालक है, सब हमारे सब पर भगवान की कृपा। एकदम सच्ची बात है, एकदम अच्छी बात है, एकदम प्यारी बात है, एकदम ठीक बात है। आज पक्का विचार कर लो, पक्का विचार। किसी भाई ने विचार में कमी हो तो पूरी कर दो, और पूर्ण है अच्छी बात है, सच्चे दिन लग रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कमी में तो पूरी कर दो, और पूरी होगी पूर्ण भगवान की कृपा से, कृपा से होगा, भगवान कृपा करेंगे। देखो एक बात बताओ, आप सब ध्यान देना, आप सब ध्यान देना, एक बात बताते हैं, हमारे पर भगवान की विशेष कृपा है, जो हम सत्संग में आए हैं उन पर विशेष कृपा है। मार्मिक बातें सत्संग जी, ऐसी बातें आप गए मेरे मन में आती है, ये केवल भगवान की कृपा है, ये पहचान है, ये पहचान है, पहचान कृपा की, भगवान के अपने अपने की ये पहचान है, जो अच्छी अच्छी बातें पैदा होती है, ये भगवान है। हमारी ये सामर्थ्य नहीं है कि हम ऐसी बातें कह सकें, ये बात है, प्रत्यक्ष ये बात है कि हम लोगों सब पर, ये कहने वाले सुनने वाले सब पर भगवान ही विशेष कृपा है। जो ऐसी ऐसी बातें आती है ऐसे सुनाता हूं मैं, कहते हैं ये भगवान की कृपा से आती है। क्या आपके जस्ती है, हम ऐसे योग हैं, कृपा कृपा आपके ऊपर मेरे पर सब पर कृपा है, आप सब पर, छोटा बड़ा बूढ़ा जवान बालक सब पर भगवान की कृपा है, विशेष कृपा है। इस वास्ते विशेष बातें मिल रही है, तो ऐसी विशेष बातें मिलती है, इससे हमारे पर भगवान की विशेष कृपा है, ये पहचान होती है, ये पहचान है। उस सत्संग में हमारी रुचि है, सब रुचि है सबकी, भगवान की कृपा, ये हमारा उद्योग नहीं है, ये भगवान की कृपा है, बहुत कृपा है। अभी कई बहना माताएं आई थी, सब पर कृपा है, भगवान की अटूट कृपा है, असल कृपा है, विशेष कृपा है, सदा कृपा है भगवान की, विशेष कृपा आई है। इस प्रवृत्ति हुई है, ये मामूली चीज नहीं है। पुरुषाणाम सहस्रेषु हजारों में कोई यत्न करता है, यत्ताम सिद्धानाम यत्नकार सिद्धों में भी माम दत्त कोई यज्ञ जानता है, हजारों में भी कोई यज्ञ लगता है, और जाओ में कोई अजय से तो हजारों में हमें एकदम सच्ची बात है, एकदम इस बात भी देख ध्यान दो कि भगवान ने विशेष कृपा है, कृपा देखने से उत्साह होगा, अपने कृपा होगी, हमारे करने की तरफ नहीं देखना, भगवत वत्सल कृपा देख कर भयो, मन में निराश हो गए, ये भगतों पर उपकारते इतने समय पतते पति पावन है, अब नचीज हो अब ठीक है, अब कब ठीक है, ये कब ठीक है, पति तो पवन जब रहे नची तो सो गए, तो बता लगे उसने पति कर दियो कभी रे रो पति तो पवन सुप रहे तो आज ना से सबके उसे पैदा से कोई भाई बहन छोटा बड़ा बूढ़ा सबके इतने में ये प्रेम पैदा से भगवान के समान कौन है हमारा, भगवान समान कौन है, तो सत्संग में लिए सत्संग चर्चा करते हैं, आप सुनते हो मैं कहता हूं, ये बालक खेलते हैं ना तो माई तो देख देख कर खुश होते हैं, ऐसे हमारे को देख देख भगवान राजी होते बच्चे बच्चे कहते हम तो बच्चे सुन कच्चे बच्चे कहते कच्चे बच्चे कहते गोरे कुमार था गोरे कुमार बूढ़े थे वो तो सब संत आए संतों की पंक्ति लगी वो तब तब यह होता है ना बीते हाथ होता है उल्टा में जाना जो संत बैठे थे सब नाव निकली बात बची हुए फूटी कच्चा कच्चा कच्चा बेटा कच्चा कच्चा फूटी कच्चा हाली खरीद दे तो सोता नहीं ये कैसा गोरे कुमार है गोरे कुमार अच्छा अच्छा भगत था गोरे का आदर करते हैं कुमार भगवान का भगत है नाम देते मरते ही फूट गया बेटे बच्चा कच्चा कच्चा कच्चा फूट फूटी ऐसे सुनना भी हमारे सर पर मस्त हो जाओ आनंद मगर हो जाओ एकदम अलग हुआ कृपा भिलेश्वर कृपा है विशेष कृपा है नई कृपा सब असर भगवान असर नई कृपा है गोरे कुमार बूढ़े थे बने थे बूढ़े बूढ़े समय के पुरुष थी धानी मानी कच्चा बेटा कच्चा कच्चा ऐसे कहता है बारह वर्ष में कोई कच्चा नहीं जाए थोड़ा बहुत रहेगा ना ही पकते हैं कोई कच्चा नहीं जाए मैं है सब के सब ठीक आमा मैं बरोबर है सब कृपा में बरोबर है सब पर भगवान सब पर मोरे बराबर दाया सब पर ऐसी बात है सबसे हृदय से भगवान में लग जाओ खर्चा खर्चा फूटी कच्चा भी फूट गौरव कुमार था बड़े संतों का आदर संत संत आदर करते थे कच्चा ऐसी बात है